Book 2 49 Liikunta Harrastatko liikuntaa? Kyllä, minun pitää liikkua. Käyn liikuntaseurassa. Me pelaamme jalkapalloa. Joskus me uimme. Tai ajamme pyörällä. Kaupungissamme on jalkapallostadioni. On myös uimahalli saunan kanssa. Ja on olemassa golfkenttä. Mitä telkkarista tulee? Sieltä tulee juuri jalkapalloottelu. Saksan joukkue pelaa Englantia vastaan. Kuka voittaa? Minulla ei ole aavistustakaan. Tällä hetkellä peli on tasan. Tuomari tulee Belgiasta. Nyt tulee rangaistuspotku. Maali 1-0.